дальше ветер. Галинами трав зачинены двери, в якій войсти не поспел, что будет завтра. Побачиш, переживеш, чаго там варта, тое, что пяеш, тое, что пяеш, тое, что пяеш. Заўсёды знойдзецца хтось, калі забудуць, так і твой лёс на небасхіле, не тое, што пад рукой, калі забілі, вечны спакой, вечны спакой, вечны спакой. Галінами трав зачинені двери, в які я войсти не поспел, що буде завтра. Побачиш, переживеш, чаго там варта, тое, що п'єш, тое, що п'єш, тое, що п'єш. На ролю юди заўсёды знойдзецца хтось, калі забудуць, так і твой лёс на небасхіле, не тое, што пад рукой, калі забілі, вечны спакой, вечны спакой, вечны спакой.